बड़े बड़े पर्वत भी आपको नहीं दिखा सकते। आप हम पूजकों को जो धन देते हैं उस धन को कोई नहीं रोक सकता है। हे इंद्र, सोम यज्ञ में एक ही जगह सोम रस पीने वाले आपको कौन नहीं जानता। आप कितना अन्न धारण करने वाले हैं यह कौन नहीं जानता। सोम रस पीकर प्रसन्न होने वाले इंद्र अपने बल से शत्रुओं के नगरों को नष्ट कर डालते हैं। हे इंद्र, आप यज्ञ में विघ्न डालने वाले को दंड देते हैं। आप दुष्टों को दंड दीजिए। आप धनवान हैं, आप हमारे घर में सोमरस बढ़ाइए। त्वष्टा देवताओं के शिल्पी हैं, परजन्य देव बरसात के स्वामी हैं। ब्रह्मणस्पति देवता अपने बेटों और भाइयों के साथ हमारी रक्षा करें। देवताओं की माता अदिति हमारी रक्षा करें। अदिति दुख दूर करने वाली और रक्षा करने वाली, हमारी स्तुतियों से हम पर कृपा करें। हे इंद्र, आप अहिंसक हैं, आप हवि देने वाले यजमान पर कृपा रखते हैं। आप प्रकाशमान हैं, आपकी कृपा हमें प्राप्त होती है। हे इंद्र, आप वृत्तासुर का नाश करने वाले हैं। आप हरि नामक अपने घोड़े को रथ में जोतिए। आप धनवान हैं, आप बलवान हैं। आप सुंदर मरुदगणों के साथ स्वर्ग लोक से यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आप वज्र धारण करने वाले हैं। यज्ञ करने वाले यजमानों ने आपको आज भी और पहले भी सोमरस भेंट किया है। आप यज्ञ मंडप में पधारिए। स्तोत्र पढ़ने वाले यजमानों के स्तोत्र सुनिए। आठवां खंड। अंधेरे को दूर करके आती हुई सूर्य की पुत्री उषा सबको दिखाई दे रही है। वह अपने प्रकाश से घनघोर अंधेरे को दूर कर देती है। हे अश्विनी कुमारों, प्रकाश चाहने वाले यजमान आपको बुलाते हैं। मैं भी कर्म को धन मानने वाले आपको बुलाता हूँ। हम अपनी रक्षा के लिए आप दोनों को बुलाते हैं। हम आप दोनों को तृप्त करने के लिए बुलाते हैं। आप स्तुति करने वाले हर एक यजमान के पास पधारते हो। हे अश्विनी कुमारों, आप प्रकाश वाले हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाला कौन आपको प्रकाशित कर सकता है। जो यजमान आपके लिए पत्थरों से सोम कूट कूट कर थक जाता है वह राजा के समान इच्छा अनुसार भोग करने वाला होता है। हे अश्विनी कुमारों, आपके लिए होने वाले यज्ञों में यह मीठा सोम रस तैयार किया गया है। यह सोम रस हमने एक दिन पहले तैयार किया है। आप इसका सेवन कीजिए। आप हवि देने वाले यजमान को श्रेष्ठ धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शेर के समान शक्तिशाली हैं। आप भरण पोषण करने में समर्थ हैं। हम आपको यज्ञ में सोम रस प्रदान करते हैं। हम विजय दिलाने वाली प्रार्थना से आपसे याचना करते हैं। आप हम पर गुस्सा मत कीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने स्वामी से याचना नहीं करता। हे पुरोहित, आप सोम रस को जल्दी तैयार कीजिए। इंद्र जल्दी सोम रस पीना चाहते हैं। उन्होंने अपने घोड़े रथ में जोत लिए हैं। वृत्तासुर का नाश करने वाले इंद्र भी पहुंच गए। हे इंद्र, आप सबसे बड़े हैं। आप सब ओर से लाकर श्रेष्ठ धन मुझ तुक्ष मनुष्य को प्रदान कीजिए। आप धनवान हैं, युद्ध में सहायता के लिए बुलाने योग्य हैं। हे इंद्र, आप जितने धन के स्वामी हैं हम भी उतने धन के स्वामी हो जाएं। आप धन देने वाले हैं। स्तुति करने वालों को धन देने की इच्छा है, पापियों को धन देने की इच्छा नहीं है। हे इंद्र, आप युद्धों में शत्रुओं का नाश करते हैं। आप शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाले हैं। आप प्राकृतिक विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। आप हमारे शत्रुओं के लिए आपत्तियां पैदा करने वाले हैं। आप दुष्टों का नाश करने वाले हैं। हे इंद्र, स्वर्ग लोक में आपकी प्रतिष्ठा है। पूरी पृथ्वी का कणकण भी आपको घेर नहीं सकता, व्याप नहीं सकता। आप पूरे संसार को व्यापने में समर्थ हैं। नौवां खंड। हमने तेजस्वी गाय के दूध से सोम रस तैयार किया है। ऐसा सोम रस इंद्र को स्वभाव से ही बहुत पसंद आता है। आप इस सोम रस को पीकर मस्त हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हमारी प्रार्थनाओं पर खास तौर से ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपको बैठाने के लिए हमने जो खास यज्ञ वेदिका तैयार की है आप मर्दों के साथ पधारिए। आप सब उस स्थान पर विराजिए। आप हमारे रक्षक हैं। आप हमारे पालक हैं, आप हमें कई तरह के धन दीजिए, आप सोमरस पीकर प्रसन्न होइए। हे इंद्र, आपने बादलों का जल निकालने के लिए खास तौर पर दरवाजों को बनाया है, जिससे बादलों को भेद कर पानी पाया जा सके। आप पानी के रास्ते की सब बाधाओं को दूर करते हैं, आपकी कृपा से बहुत जल धाराएं बही हैं, आपने राक्षसों का नाश किया है। हे इंद्र, आप बहुत धन देने वाले हैं, सोमरस निचोड़ने वाले यमराज आपकी स्तुति करते हैं, पुरोडाश पकाने वाले यमराज आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें हमारा चाहा गया धन दीजिए, हम आपसे शक्ति पाकर बहुत धन पाते हैं। हे इंद्र, आप बहुत धनवान हैं, हम धन बल की कामना करते हैं, अतः आपका दाहिना हाथ ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि आप गौओं के स्वामी हैं, आप हमें हमारी इच्छा पूरी करने वाले अनेक धन दीजिए। हे इंद्र, युद्ध और संकट के समय में युद्ध करने वाले मनुष्य युद्ध में और यज्ञ में आपको सहायता के लिए बुलाते हैं। आप शूरवीर हैं, आप धनदाता हैं, आप गायों और पशुओं के बाड़े में हमें पहुंचा दीजिए, ताकि हम अन्न धन बल तीनों का लाभ पा सकें। अच्छे पंखों वाली चिड़िया के समान यज्ञ से प्रेम करने वाली सूर्य की किरणें इंद्र तक पहुंचती हैं। हे इंद्र, आप अब अंधेरे को दूर कीजिए, आप आँखों को प्रकाश से भर दीजिए, आप रस्सी से बंधे हुए के समान हमको उन बंधनों से छुड़ाइए। हे सूर्य, आप पक्षी की तरह आकाश में उड़ने वाले हैं, आप वेग वाले हैं, आप सबका पालन पोषण करने वाले हैं, वरुण के दूत हैं, आपको लोग मन से स्नेह करते हैं, आपको लोग अग्नि की उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में पक्षी की तरह उड़ते हुए देखते हैं। वे गंधर्व पैदा हुए, उन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होने वाले ब्रह्म तेज का उपदेश किया, उस तेज से सबको प्रकाशित किया, उन्होंने खास तौर पर उस तेज को अंतरिक्ष में स्थापित किया। जो पैदा हो चुके और जो पैदा होंगे, उन सबका कारण भी वही ब्रह्म तेज है। हे इंद्र, आप महान वीर हैं, आप बलवान हैं, आप जल्दी काम करने वाले हैं, आप पूजनीय हैं, आप वज्रधारी हैं, आपके लिए यजमान बहुत सी सुखदाई स्तुतियां गा रहे हैं। दसवां खंड। इंद्र सभी को प्रिय हैं। इंद्र ने शत्रुओं द्वारा आक्रमण किए जाने पर उन पर फिर से आक्रमण करके उनकी सेना को हरा दिया। इंद्र ने कृष्णासुर को भी हराया। कृष्णासुर बहुत तीव्र गति वाला था, उसने 10,000 सैनिकों को साथ लेकर इंद्र पर हमला किया था। कृष्णासुर सभी के लिए दुखदायक था। अंशुमति नदी के तट पर उसने सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया था। इंद्र ने इतने शक्तिमान कृष्णासुर को भी हरा दिया। हे इंद्र, सभी सहायक देवता गण वृत्रासुर से डरकर आपका साथ छोड़कर भाग गए। उन सबके चले जाने पर आपने मरुत गणों की मित्रता के कारण उनके सहयोग से दुश्मनों की सेना को हराया। हे यजमानों, इंद्र युद्ध में वीरता दर्शाते हैं, इंद्र शत्रुओं की सेना को हराने वाले हैं, उनकी कृपा से बूढ़ा भी जवान हो जाता है। आप इंद्र की काव्य महिमा देखिए, जो आज मरी हुई सी लगने पर भी कल फिर जी जाती है, अर्थात इंद्र की महिमा अमिट है। हे इंद्र, आपका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात आप अजात शत्रु हैं। आप उत्पन्न होते ही वृत्रासुर आदि 6 राक्षसों के दुश्मन हो गए। आपने अंधकार से स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को बचाया, आपने दोनों लोकों को प्रकाश युक्त बनाया, आपने ही दोनों लोकों को स्थिरता दी, आपने ही दोनों लोकों को सुंदर बनाया।